Allah'a hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalette ateştedir. Hepinize selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hoş geldiniz kardeşler. Allah Azze ve Celle amellerimizi kabul etsin. Razı olduğu makamda kabul etsin. Bir an olsun nefsimizi bırakmasın. Neslimizi, bizleri ıslah etsin. Yolunda gidenlerden eylesin. Muhammed ümmetine birlik, beraberlik versin. Şu an ihtiyacı olan, sıkıntı içinde olanlara Allah Azze ve Celle yardım eylesin. Evet kardeşlerim, Ramazan ayı girdi. Bugün 4 mü 14 mü? 24 mü? Kaç oldu? 4 mü oldu? 05 mi oldu? 60 geçti. Kaç oldu? 4 bitti de mi? Maşallah. Saymıyorsunuz yani. Aslangıç oldu. Evet. Çabuk geçen günler tabi inanan insan için daha fazla olsun denir. Ama Allah ne kadar takdir ederse o kadar olur. Bizi bizden daha iyi bilen bir Rabbimiz var. Allah bu günlerin hayrına erişenlerden eylesin. Elbette ki bu günlerin kadri kıymetini bilen insanlar olduğu gibi dünyaya dalanlar da kadri kıymetini bilmeyen, israfta yarışan, Ramazan ayının girmesini bile girdiğini bile fark etmeyen, Müslüman olduğunu söyleyip birbirine zehir zemberek sözler söyleyen, iftiralar atan, dövüşen, kavga eden, kendi nefsinin peşinde düşüp kendini aklayıp başkasına karalayan birçok insanlar çıkacaktır. Her ne olursa olsun iman ehlinde kavga varsa haklı da olsa haksızdır. Dinimiz kim haklı davasında vazgeçerse cennetin ortası diyorsa, yani haklı oldun bir kavgada, haklı olduğun halde o davandan vazgeçer, bunu sürdürmezsen cennetin ortası diyorsa, o zaman dinimizin sözüne kulak vermemiz gerekir. Hele hele Ramazan ayında birisi sana sataştığında ben oruçluyum, ben oruçluyum de diyorsa, bu da gösteriyor ki şeytanların boş durmayıp insandan şeytanlar ayağıyla Ramazan ayını ifsad edecek her türlü söz davranışa girileceğidir. Dikkat edin, amelinizi boşa çıkarmayın kardeşlerim. Nasıl ki haçta şeytan insanın tam ensesinde geçer, haccın kabul olmaması için her şeyi yapar, elinden geleni yaparsa, böyle mübarek rahmet ayı Allah'ın önümüze sunduğu bu güzel nimetlerde de şeytan muhakkak ki birçok vesileleri edinerek amellerimizi ifsada çalışacaktır. Ne ön ayak olun ne prim verin. Oruçluyum deyin. Yürüyün, gidin. Yeryüzünde birileri sataştığında müminler ne der? Ayetle sabit. Selam der, güler, geçer. Ama maalesef yaşadığımız ortam olsun, taşıdığımız kan olsun, bazen bunlara engel olabiliyor. Yani kavmiyetçilik, asabiyet, bağnazlık, artık ne derseniz deyin. Bu gibi şeyler maalesef oluyor. Olmaması iyi. Evet, bugün sizlere yapmak istediğim sohbetten bir tanesi tefekkür duygusu. Tefekkür etmek. Evet, hiç tefekkür ediyor muyuz? Hani İslam'da birçok fırkayı dalle var. Bu her fırkayı dallenin aslında çok güzel yaptıkları bazı meziyetler var. Ama yolları yol, gidişatları gidişat olmayınca o yaptıkları güzel değer de onlara hakka ne yapmıyor? Ulaşmıyor. Ulaştırmıyor. Ama buna rağmen o sünnet de onlar yapıyor diye hak ehli tarafından da terk edilir hale geliyor. Tefekkür bir müminin ayakta kalması için en önemli meselelerden bir tanesidir. Yani insanın kendi nefsinde düşünmesi, kendini dinlemesi, ölüm tefekkürünü yapması ve yaradılan birçok şeyi düşünmesi, mesela göğe bak diyor Allah Azze ve Celle, semaya bak diyor, kaldır kafanı bir daha bak diyor, nasıl direksiz yükseliyor diyor. Bunların hepsi tefekkür kardeşler. Her gün görürüz de hiç düşünmeyiz, bu sema, yedi kat sema direksiz nasıl durur, öyle mi? Bir ev yapıyorsun da direklerini sağlam yapmıyorsun, pat göçüyor. Veya birçok haber duyuyorsunuz, işte kubbeli cami yapıyorlar, düzgün böyle askıyı, yükü vermediklerinde hem inşaat tamamen yıkılıyor, çoğu da ne yapıyor? Altında galiba bir kubbeyi. Koskoca dünyanın üzerinde bir kubbe var. Hem de yedi kat. Direksiz ne yapıyor? Durabiliyor. Öyleyse bunları tutan ne? Güç ne? Kuvvet ne? O yaratıcının yarattığı şeyleri bir düşünmek gerekir. Bir pirenin midesini tanzim eden kim? Bir filin midesini tanzim eden kim? Ufacık bir canlı, kocaman bir canlı. Bunları bir yaratan var. Her şeyi imkanlarımıza sunan bir yaratıcı var. Bunun akabinde bizden istediği sadece nedir? Şükür, edadır. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. İnsan fıtratı çok rahatlıkla bozulabilmeye müsait kardeşler. Biraz korkuyla, biraz açlıkla, biraz üzerine gelmekle insanlar çok rahatlıkla bozulabilir. Mesela filleri nasıl eğitiyorlar biliyor musunuz? Hı? Hani böyle sirklerde, şuralarda, buralarda istedikleri nasıl yaptırıyor? Hiç okudunuz mu? Filler çok yemek tüketen, yani ot yiyen, doymak bilmeyen hayvanlar olduğu için gizlenme, değişik yerlerden gelme ihtiyacı hissetmeyen hayvanlardır. Bir de cüssel oldukları için. Her zaman gidip geldikleri yol bellidir. Onu avlayacak insanlar çok derin şeyler kazarlar, çukurlar. Fil geçerken oraya ne yapar? Düşer. Çukurdaki file simsiyah giysiler giyerek yüzlerini kapatan insanlar girer, bir hafta döverler hayvanı. Biliyor musun? Sonra bir haftadan sonra tırsan, korkan, ürperen o file, beyaz elbiseleri, sevimli yüzlü insanlar girer, o çukurdan onu çıkarırlar. Artık o beyaz elbiseli, güler yüzlü insanlar ne derse fil yapar. Fil. Ha, eğitimi bu kadar. Maalesef insanları da Allah'tan gayri her şeylerle korkutarak ne yapmışlar? Bir hale getirmişler. Mesela evimizde beslediğimiz bir kediyi bir yere girmesini istemiyorsanız, sadece belli bölgede kalmasını istiyorsanız eğitimi nedir biliyor musunuz? Kediyi tutup gelirsiniz, o girmesini istemediğin kapının orada ters çevirir, kıçına iki tane vuru gönderirsiniz. 3-4 kere bu hareketi yapın, asla oraya girmez. Ve sizin girdiğiniz orada gördü mü kaçacak delik arar. Hayvan, hayvanken böyledir. Yani eğitime tabi olan. İşte tefekkürü bırakan, vahiden uzak duran nefis de ne yaptığını bilmez. Nereye gittiğini ne yapmaz? Düşünmez. Ve hayat bu hayatta dilediği gibi yaşamaya çalışır ama ölüm gırtlağa geldi mi eyvah der, ama iş işte ne yapar? Geçer. Ayet-i Kerime'de diyor ya, sizi sakar cehennemine sokan neydi? Dünyaya dalanlarla dalardık diyor. Namazı da kılmazdık diyor. Allah bizlere mağfiret etsin. İşte bunun tek ilacı ayeti kerimede Allah subhanahu ve teala diyor ki her nefis ölümü tadacıdır diyor. Şimdi yeni bir cami yapmışlar Sayma Kadın Nuriye. Oraya bu ayeti yazmışlar. Her canlı ölümü tadacak. Yanından dolmuş geçiyor, otobüs geçiyor, insanlar geçiyor. Ama gözü o yazıda, o ayette olan okuyor. Ama onun dışında yanından herkes geçiyor fakat dikkat eden yok. Evet. Ağızların lezzetini kesen o ölümü ne yapın? Sıkça anın diyor. Şimdi ölüm, kimin ölümü ağzımızın lezzetini kesiyor? Hı? Sevdiğimiz birinin, değil mi? Yani üzülüyorsun, canın yemek bile istemiyor. Veyahut bir çocuğun hasta oluyor, bir yakınına bir şey oluyor da insan ne kadar üzülüyor, değil mi? Rahatsızlanıyor. Bir de kendi öldüğünü düşün. Yani birinin ölümü seni bu kadar üzüyor da sen kendi ölümünü niye düşünmüyorsun? Niye kendine üzülmüyorsun? Kaçıracağın hayra bak. Varacağın yere bak. Belki de gideceğin yer cennet değil. Belki de hiçbir şeyin hesabını veremeyeceksin. Öyleyse insan ölümü tefekkür ederek ne yapacak? Kendine çeki düzen verecek kardeşlerim. Hepimizin sonu ölüm. Kurtulan var mı? Bak Firavun'a, deptebe içinde yaşadı. Allah Azze ve Celle'nin verdiği nimetlere şımardı. Kendisini ilah ilan etti. Ama neticede hala cesedi secde eder halde. O inkar ettiği Rab onu kıyamete kadar insanlığa ibret bıraktı. Öyleyse bunu bir tefekkür edelim. Ölümü hatırlayalım. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın gündeminde sürekli ölümü hatırlatmak vardı. Allah razı olsun. Ölümü hatırlatan sebeplere sarılmak vardı. Peygamberimizin çok önemli sünnetlerinden bir tanesidir. Ama maalesef bugün ölümü hatırlama. Anlamadın anlatayım. Anladım Allah. Tamam. Ben anlatırsam hiç unutmaz. Evet. Düşünün saça sakala düşen aklar, mevsimlerin gidip gelmesi, bunların hepsi bize neyi hatırlatır? Bir yaşamın gidişatının, ölümün, öldükten sonra dirilmenin bir neyi vardır? Göstergesi söz konusudur kardeşlerim. Evet, ölümü hatırlamak için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam gidip kabri ziyaret etmiştir. Onlara selam vermiştir. Ve biz de inşallah sizlere gelip kavuşacağız diye ne yapmış? Dua etmiş, dönmüş gelmiştir. Evet, hatta bir ifadede Aleyhisselatü Vesselam, sana göndereceğim onu bak, unuttum göndermeyi. İnternette bir problem vardı da. Ondan masanın üstünde. Gecenin son kısmında diyor Baki kabristanına gider, onlara selam verir ve dua ederdi diyor. Kendisi ölümü tefekkür ettiği gibi ashabının da sürekli ölümü hatırlamaları ve onlara ahireti hatırlatırdı. Mesela bir sözünde dünyada garip bir yolcu gibi oldu. Kendini kabir ehlinden addettir. Bu söz basit bir söz nedir? Değildir. Dünyada bir garip neyle yaşar? Nasıl yaşar? Garibin neyi olur? Kabir ehline giden insanın kabre girdiğinde yanında ne olur? Hiçbir şey. Aleyhisselatü Vesselam'ın bu nasihatını tutan insan hırslarından, emellerinden, birçok şeyinden ne yapılır? Sıyrılır kardeşlerim. Ve bütün zevkler kökünden yok olur. Şöyle ölümü düşünen bir insanın ağzında tat kalır mı? Bir gün bol ganimetler geliyor. Vadi dolusu, ganimet dolu, kırmızı develer. Bir bakıyor ki aleyhissalatü vesselam çok sevdiği ashabından bir tanesi onlara iştahla bakıyor. Kendine gelecek. Neye bakarsan bak, bir gün diyor o gözler sana hasretle geri gelecek diyor. Neyi hatırlatıyor? Ölümü hatırlatıyor. Yani aleyhissalatü vesselamın gündeminden ölüm hiç kalkmadı kardeşler. Ama bugün bizim öyle bir çağda yaşıyoruz ki cenaze evine bile gitsen ya maçtan konuşuyorlar, ya partiden konuşuyorlar, ya pırtıdan. Hiç kimse ne ölenden konuşuyor, ne ahiretten konuşuyor. Kabristan'a gidiyorsun. Geçenlerde bir cenazeye gittim. Valla mezar taşlarından tut, kabre bizim evden güzel. Motifler, ağaçlar, çiçekler, öyle destan gibi yazılar. Adam orada ölümü hatırlamıyor ki. Hiç. Yani insan kabristana girdiğinde tüyleri ne olur? Diken diken olur. Ölümü bir hatırlar. Ahireti bir hatırlar. Ama koca koca direkler dikmişler. En tepede hoparlör, ekolü böyle abire şey okuyor, hatim indiriyor. Orada ne bileyim her taraf böyle yeşillik, güzellik, yürüdüğün yollar, asfalt. Yani cenazeni bile kendin oraya koymaya ihtiyacı yok. Her şey hazır. Betonlanmış. Orada bir de hazır şakşakçı şey, adamlar hazır. Parayı verdiğini cenazeni hemen koyup kapatıveriyor. Sen kenarda. Tamam ya Allah. Koy gel. Böyle kabir olmaz. Siz gidin. Hani o eleştiriyorlar ya. Kabirleri dümdüz ettiler. İşte sahabe kabirleri belli değil. Şöyle. Bir gidin de orada bir cenaze namazına katılın. Ben haçtayken merak ettim. Nasıl cenaze namazı kılıyorlar falan diye bir katıldım. Ama hakikaten bir acayibime gitti. Cenaze namazı kılar kılmaz ateşten kaçar gibi tabutu bir alıyorlar. Koştura koştura şeye. Doğru kabristana. Lan ne oluyor dedim. Ha gittim. Koydukları gibi de yallah. Ne bir taş. Ne bir şey. Her taraf dümdüz. Ulan baktım lan. Acaba bir yere mi basacağım? Bir işte kabristan nasıl? İşte ölümü orada hatırlarsın sen. Ama buraya git. Ne cenazeyi hatırlıyorsun. Ne hele bir de daha cenazeden ayrılmadan hemen hazır. Eline bir ayran. İki de peçetede güzelce bir pide. Oh yiyerek gidiyorsun lan. Cenazeye mi geldin? Ne, her gün birisi mi ölsün diyorsun. Artık ne diyeceğini şaşırıyorsun. Bu insanın ağzındaki lezzeti ne yapmıyor? Kesmiyor. Allah bizlere hayır versin. Dünyada garip bir yolcu gibi oluyor. Kendini kabir ehlinden gördür. Allah böyle görmeye çalışanlardan eylesin. Bakın bu şu hadisten amel etme en bozuk bir insanı dahi düzeltir. Düzgün tefekkür etsin. Gidişatını, yaşantısını, aile yaşantısını, hocaysa hocalığını hepsini düzeltir. Yeter ki terennüm eden değil, söyleyen değil, söylediğini düşünen insan o kendini düzeltir. Ama biz de sahabelerle, Allah onlardan razı olsun, bizim aramızdaki fark ne biliyor musunuz? Ya Osman biliyor musun? Biz onlardan daha çok hadis bilgisine sahibiz. Biliyor musun? Bakın sahabelere, Allah onlardan razı olsun. Kimi 3, kimi 5, en fazlası 4500 tane hadis naklediyor. Bakın muhaddislerimize, 100 binler, 500 binler, değil mi? Hafızalarında tutuyor, onlardan toplamışlar. Sahabe kadar ihlaslı bir tane adam çıktı mı? Öğrendiklerini direkt sorgulamadan ne yaptılar? Hayatlarındaydı. Bizler konuşmayı seviyoruz. Amel etmeyi seven insanlar değiliz. İşte başımıza ne geliyorsa bundan geliyor. Sözle amelin ters düşmesine İslam'da ne derler? Harun Hoca? Nifak. Bu bir nifaktır. Münafıklıklar nedir? Bir haslettir. Kendi nefsimiz de dahil. Birisi gelip de bize nifak ehlisin, sende münafıklık hasletleri var dese ne olur? Ondan bozuşuruz. Ama yaptığımız bu. Sözden amelimiz birbiriyle ne yapmıyor? Örtüşmüyor. Öyleyse illa birinin bize bir şey demesine ihtiyaç ne yapmayacağız? Duymayacağız. Hazır böyle bir ay varken kendimize daha da çeki düzen vereceğiz ve terk edilen sünnetlere sarılacağız. Kendimizi bunlarla ne yapacağız? Düzelteceğiz kardeşlerim. Ölümü kendimizden uzak görmeyelim. Ölüm o kadar ırakta değil. Öyle insanlar var ki ölmemek için neler yapmışlardır. İşte ben bugün birini ziyaret ettim hastanede. Daha dün sapasağlam bir insandı bu. Yanındaki hem de ortağıyla tartışıyor. Arkasını dönünce adam silahı çekiyor buna doğru. Dönüyor silahı görüyor. Elini tutuyor. Elinden seken kurşunlar kasığına geliyor. Nişanı direkt kafaya almış o adam. Yani dün sapasağlamdı bu adam. Sabah da sapasağlamdı. Ama bak bir tartışmada hayatını ne yapabilecekti? Kaybedebilirdi. Belki de ölümü hiç düşünmedi bu adam. O silah kendine doğrultuğunda bile ölümü düşünmedi. Öyleyse ölümü bir düşünelim. Kendi ölümümüzü düşünelim. Başkasının ölümünü değil. Başkasının ölümüne 3 gün yanarsın, 40 gün yanarsın. Ondan sonra çıkar oynarsın. Çıkar oynarsın. Ama kendi ölümünde artık orada oynama moynama yok. Münker ve nekir melekleri geldi mi, bir bir sayfaların açıldı mı, o hesaplar düzgünde oldu mu, kabrinde cennet bahçesinden bir bahçe ise damat uykusunda yat. Ama amel bozuksa, gidişat iyi değilse, kendine çeki düzen insan vermiyorsa, kabir de cehennem çukurlarından bir çukursa, o zaman ne yapacağız kardeşler? Ateşten kendimizi kurtarmaya bakacağız. Ölümü hatırlamaktan bu kadar gafil olmamızın sebebi, ölümü tefekkür etmenin bizlere olan faydasını bilmemektir kardeşler. Evet. İnsanın bir şeyden kendisine gelecek faydasını bilmediği zaman onun kadri kıymetinde ne yapmaz? Bilmez. Onu düzgün ne yapamaz? Kavrayamaz. İşte bu sebeple ölümü hatırlamanın dünya ve ahirette faydası nedir? Önce bunu bir öğrenmemiz lazım. Tasavvufta ilk öğrettikleri nedir biliyor musunuz? Her gün ölüm rabıtası. Onlar da suyunu çıkardığı için hiçbir şey anlamıyorlar. Bunlar bu ölüm tefekkürünü şeyhlerinin karşısında ceset gibi olmaya adapte ediyorlar. O ne derse olur, merkez ne derse olur. Bunlar ona. Ama hakikaten yapsınlar, şeyhlerini bile dinlemezler, Allah'a dinlerler. Ölüm tefekkürü hakikaten insana, ağızlarının tadını kesen insana çok fayda verir. Evet, bunlar ölümü hatırlamanın hem dünyada hem de ahirette birçok faydaları var kardeşlerim. Bir tanesi, ölüm ahireti kazanmak için salih amel ile meşgul olmamızı sağlar. Düşünürsün şimdi, ölüm gelecek. Ölüm nedir? Sorgunun başlangıcı. Yani mahşere gitmeden bir duraktan geçeceğiz. Bu sebeple ölümü kurtuluş değil, asıl zorluğu çetin bir hayatın iptilası olarak görmeliyiz ki bu zorluğu hafifletme ve kolaylaştırmak için dünyada salih amellerle ne yapalım? Meşgul olabilelim. Bir rivayette Ali radıyallahu anh'dan bahsediliyor. Kabirleri çokça ziyaret edermiş. Bir gün ona diyorlar ki nedir bu halin Ali? Kabirleri komşu edindin. Niye insanları bırakıp da her gün kabre gidiyorsun? Onların sadık komşular olduğunu gördüm. Zira hiçbir kötülük yapmıyorlar ve halleriyle bizlere ibret dersi vererek daima ahireti hatırlatıyorlar. Ama ben sizi gördüğümde ahireti hatırlamıyorum diyor. Osman radıyallahu anh ne zaman bir kabrin yanından geçse sakalları ıslanana kadar ağlıyor. Kendisine ey Affan'ın oğlu, ey Emir el-Mü'minin, sen ki defalarca Allah Resulü aleyhissalatü vesselam tarafından cennetten müjdelendiğin halde seni görüyoruz ki bir kabir gördüğünde oturuyorsun, Hem de sakalların ıslanana kadar ağlıyorsun, bu nedir? Osman radıyallahu anh onların ön taraftaki sözünü hiç duymuyor. Vallahi diyor, ben Allah Resulü'nden işittim. O dedi ki, kabir ahiret duraklarından bir durak. Buradan geçti mi hepsinden geçeriz. Buradan geçemedin mi hiçbir yerden geçemez. Vallahi ben geçip geçmeyeceğimi bilemiyorum, onun için ağlıyorum. Evet kardeşlerim, cennetten müjdelenen Aleyhisselatü Vesselam'ın kızlarından iki tanesini alma şerefine eren, dördüncü halife olan, yani Allah'ın razı olduğu kullardan birisi Osman radıyallahu anh böyle söylerse bizim halimiz nice olur? Öyleyse kabirlerden, ölümden ders almasını bilelim. Bakın çok uzağa gitmeye gerek yok. Her gün şurada şu patlama oldu, burada şu oldu, burada bu oldu diye ölüm haberleri duyulmuyor mu? Hep sıcak. Uzakta da değil bu meseleler. Öyleyse tefekkür ederek bunun kadri kıymetini bilelim ve salih amellerimizi çoğaltalım kardeşlerim. Allah Azze ve Celle bakın Kur'an'da ahiret yurdundaki bazı insanların pişmanlığından ve dünyaya tekrar geri gönderilmelerinden, talep etmelerinden bahsediyorum. Nihayet onlardan birine ölüm gelip çattığında der ki, Rabbim bizi tekrar dünyaya gönder. Ta ki terk ettiğimiz amelleri yapalım. Hayır, onların söylediği boş bir sözden ibarettir. Onların gerisinde ise yeniden dirilecekleri güne kadar süren bir berzah vardır diyor. Ayet-i kerimeden anlaşıldığı gibi insanların pişman olup dünyaya geri gitmek istemelerinin sebebi ahiretlerini kurtaracak salih amelleri yok. Yapmamışlar. O yüzden tekrar dönüp azık almaya gitmek istiyorlar ama Allah Azze ve Celle onlara ne yapmıyor? Müsaade etmiyor. Neden? Onlara salih amel işleyecek vakit vermedi mi? Onlar ne yaptı? Amel yapmadı. Öyleyse bir daha zaman istemenin bir anlamı yok. Peki bu ayetler bize ne kazandırıyor? Daha biz ölmedik. Biz bu ayetleri de şimdi ne yaptık? Duyduk. Onların başına gelen bizim başımıza gelmesin diye ne yapacağız? Salih amellerimizi çoğaltacağız kardeşler. Mesela aleyhissalatü vesselam bir gün kadınlara hitap ederken, ey Muhammed ümmetinin kadınları, cehennem gösterildi, birçoğunun kadınlar olduğunu gördüm diyor. Ne yapalım? Kendinizi yarım hurmayla da olsa ne yapın? Ateşten koruyun diyor. Ve İbn Abbas diyor ki, kadınlar diyor küpelerini, bileziklerini değer olarak ne varsa hepsini verdiler diyor. Ben eteğimde topladım. Niye? Ateşten kurtarmak için. Ben içimizden bazı arkadaşların gelip bana şu soruyu sorduğunu biliyorum. Ya hanımım zekatı vermiyor. Niye? Ben paraya kıyamıyorum. Nisap miktarını geçse de ben vermem diyor diyor. Böyle diyen arkadaşlar var. Bakın o zaman bu sözü duyan sahabe kadınları her şeyini sıyırıyorlar. Kendilerini nereden kurtarmaya? Ateşten kurtarmaya. Günümüzün inandım diyen kadınıysa altınının nisap miktarını geçen altının zekatını ne yapmıyor? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kızı Fatıma'nın elinde altın bilezik görüyor. Ne diyor? Ey kızım Fatıma, ben senin elinde ateşten halka görüyorum diyor. Ne yapayım babacığım? Götür bunu, çarşıda bozdur, infak et. Fatma annemiz hemen gidiyor Medine'nin çarşısına, onu bozduruyor ve Allah yoluna infak ediyor. Sonra Aleyhisselatü Vesselam kızını gördüğünde, ne yaptın kızcağızım? Babacığım çarşıya gittim, bozdurdum ve Allah yoluna infak ettim. Muhammed'in kızı Fatıma'yı ateşten kurtaran Allah'a hamdolsun. Örneklik nasılmış? Bizde nasıl? kadının İslam'da her tarafı avrettir. Her tarafı. Kadın avrettir. Peki süslü olan, takısı olan, aleykümselam, ziyneti olan bir kadın örtüsünün altında bunu saklar mı? Muhakkak gösterecek. Herhangi bir kadın, her kim olursa olsun, ziynetini gösterdiğinde gelen nas nedir? Kıyamet gününde o eritilecek ve oraya kurşun gibi ne yapılacak? Dökülecek diyor. Azap görecek. Doğru, bu en basit. Ama ziyneti takılı olmayan bir kadının dış örtüsünü dağıttıklarını örttüğünü görürsünüz. Ama ziynetli olanı göremezsiniz. O muhakkak gösterecek. Hani dolmuşlara böyle kocaman yüzük takıyor da böyle vites değiştirirken böyle elinden gösteriyor ya. Bu muhakkak gösterecek yani. Allah hepimize hayır versin. Rabb'a hayırlı salih amellerle gidenlerden eylesin. Kardeşlerim, arkadaşlarımıza çok dikkat edelim. Muhabbet ettiğimiz ortamdaki insanlara dikkat edelim. İş arkadaşlarımıza dikkat edelim. Öyle ki bütün muhabbetler dünyada rahat etme üzerine kurulmuş. İnsanlar bir araya geldi mi artık ya arabadan, ya evden, otomatik vitesten, evlerin bilmem nesinden, yani muhabbetten, hep dünyada kurulu düzenden konuşuyorlar. Ahiretten konuşan arkadaşlarla oturun kalkın. Sizi Allah'a hatırlatan, Allah'ı sevdiren insanlarla oturup kalkın. Zaten dünyalık rahatlık insanın nefsinde vardır. Bu zaten olur. Bir de bunun muhabbetini yaparak ahiretinizi unutmayın. Arkadaşlarınıza dikkat edin ki onlar size ahireti hatırlatsın, ölümü hatırlatsın. Ama böyle olmaz da farklı insanların içine giderseniz onlar size dünyayı sevdirir, dünyayı hatırlatır, ahireti ne yapar? Unuttur. Onun için bir gün bakmışlar adama, ne yapıyorsun demiş, çamur arıyor demiş. O sırtındaki ne? Ya demiş, çamuru kararken işte dünyalık, sırtımda da yayık, bir yandan demiş onun yağını çıkarıyor. O elindeki ne? Ya işte çamuru kararken, sırtımda yayık yaparken, elimdeki yünle de ip örüyorum demiş. İşte ağzımdaki ne, hani bizde yok ama laf diyeyim. Ya demiş, ölmüşlere yağsını okuyor, 3-5 kuruş da oradan para alıyor. Adam hiçbir yapmıyor. Hem çamur karıyor, hem sırtında bir yandan o kararken yağı çıkarıyor, elinde iplik yani. İşte halimiz böyle olmuş. Aleyküm selam ve rahmetullah. Sahabeye bakıyorsun, gündüzleri oruçlu, çalışıyor. Gece, ayakları şişene kadar gece namazı var. Allah yolundan hiç geri kalmamışlar. Ölümü hatırlamışlar, ahireti hatırlamışlar ve din bize sağlam bir şekilde ne yapmış? Gelmiş. Allah onların iman ettiği gibi iman etmeyi nasip etsin. Şükür attın dedeciğim. Kardeşlerim, ölüm zengini zengin olmanın afetlerinden, fakiri de fakir olmanın afetlerinden korur. Cümlemi tekrarlayayım mı? Ölüm zengini zengin olmanın afetlerinden, fakiri de fakir olmanın afetlerinden kurtarır. Zengin, malı kendisinin elde ettiğini zanneder, rızkı verenin Allah olduğunu unutur. Bu mal ile başkalarına karşı büyüklenir. Maddi güç ile başkalarına zulmedebilir. Malının hakkını, zekatını vermede cimri davranabilir. İşte bunların hepsi zengin için nedir? Birer afettir. Fakirin afeti ise maddi zayıflığından dolayı Rabbine isyan edebilir. Şuna verilen bana verilmeli değil miydi? Onun elindeki imkan niye bende yok? Başkalarının malına göz dikebilir. Para kazanmak için dininden vazgeçebilir. Helal harama dikkat etmeyebilir. İşte bunlar da fakir için nedir? Afettir. Ama ölümü hatırlarsa, ahireti hatırlarsa bunları yapar mı? Mesela malının zekatını vermeyen birinin afeti ne? Vermediği maldan dolayı 50 bin sene ceza görecek. Ondan sonra ikiden birine. Yani sen hesabı göreceksin, zekatı veren birisi hesabı görüp gidecek. Ama o zekat vermeyenin bir cezası 50 bin sene vermediği malda ne var? Bir azap var. Basit bir olay mı? Allah bizlere hayır versin. İşte zengin ve fakir olan kişilerin kendilerini bu afetten korumak için ölümü çokça hatırlamaları gerekir. Mesela bizim çakır çok rahat hazırlar. O ölmeden ne yaptık onu biz bir kefenledik değil mi? Gömme vaziyetine getirdik. Onun için sıkıntı yok. O gün cenazeyle alakalı bir sohbet ettiğimizde kimi kefenleyelim adam geldi yat diyor. İnşallah hesaba da hazırdır kardeşimiz. Münker ve nekir geldi mi gok gürültüsü gibi sesten gelir önce bir ödünü bir alır. Seni bir oturtur gel bakalım. İlk baştan sayfalar Allah hesabı kolay olanlardan eylesin kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ölümü çokça hatırlayın. Eğer zenginken ölümü düşünürseniz sizi zenginliğin afetinden korur. Fakirken tefekkür ederseniz hayatınızın memnun olmasını sağlar. Camus Sayır naklediyor bunu. Zenginin afeti ve ölümü hatırlamanın ona verdiği faydalı birçok neler varmış, meseleler varmış. Demek ki ölümü ne yapacağız? Çok çok çok anacağız kardeşlerim. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Bununla alakalı İmam Hafız Zehebi bu meseleyle alakalı faydalı olacağını umduğum bir meseleyi naklediyor. Kitabında size de o meseleyi alıyorum. Pek ben hikayelere girmem ama alimlerimizden gerekli gördükleri için zikretme ihtiyacı hissettim. Devrin sultanı bir yerden geçiyorken orada ve yakınlarda bulunan herkes ayağa kalkmış, saygı ve hürmette bulunuyor. Ancak takvasıyla meşhur salih bir zat ne kendisine ne de etrafındakilerine ilgi alaka göstermiyor. Kalkmıyor aya, saygıda, itibarda göstermiyor. Tabii sultan bunu görünce rahatsız oluyor. Herkes ayağa kalkınca, bir kişi kalkmayınca ne olur? Adamın gururu inciliyor. İnsanlar diyor ki, görmüyor musun bak sultan geliyor, padişah geliyor. Niye herkes yere yatıp dururken sen sultanı tanımıyor musun? Salih zat diyor ki, tanıyorum. Hem de sizden daha iyi tanıyorum. Seni de iyi biliyorum. Sultan söyle bakalım diyor. Salih zatın karşısına geçiyor. Öyleyse söyle bakalım kimim ben diyor. Salih zat diyor ki senin başlangıcın hakir bir su damlası, ahiretin ise sonu ise bozulan kokuşan bir leştir diyor. İkisi arasındaki halin ise karnındaki, bağırsaklarındaki pislik diyor. Salih zatın padişaha söylediği söz. Bu söz adamın kellesini ne yapar? Götürür. Böyle bir gerçeği yalın haliyle dile getiren salih zat bu sözleriyle sultanın ve çevresindekilerin tepkisini çekiyor. Fakat bu sözler sultana etki ediyor, tefekküre gidiyor ve salih zata zarar verilmemesini emrediyor. Onun sözleri doğrudur diyor. Hakikaten böyle değil mi kardeşler? Yani başlangıcı hakir görülen bir meniden, bir sudan, bir etten değil mi? Sonu da kabre girdiğinde 3 gün, 5 gün geçtikten sonra bir cesetin yanına yaklaşabiliyor musunuz? Yaşarken de bağırsaklarını diyor, karnı dolu olan, yani pislik içinde olan bir insan diyor. Dalini tarif edeyim diyor. İşte bu salih zatın böbürlenen, deptebe içinde yaşayan ve onun karşısında eğilip bükülen insanlara kim olduğunu ne yapıyor? Gösteriyor. Biz namaza durduğumuzda nasıl duruyoruz? Padişahlar ön tarafa, vezirler yanına, gaz askerler böyle, zenginler arkasına, böyle mi? He? İp gibi duracaksın. İmam öne kıraati olan geçecek ve herkes Allah'a tek safta ne yapacak? Boyun eğecek. Herkes Allah indinde ancak takva yönünde insanların içinde nedir? Üstündür. Bunun dışında zenginlik, fakirlik, üstünlük sebebi nedir? Değildir. Bunlar birer imkandır. Allah'ın verdiği imtihanlardır. Kazanan cenneti kazanır. Kaybeden de cehennem zaten ağzına kadar açık. Ölüm tefekkürü başka insana ne kazandırır? Rahat günah işletmez. Günahlardan sakındırmayı ne yapar? Gösterir. Rabbimiz kalbimize takvayı hem de fucuru, günahı yerleştirmiştir. Kalbe hem takvayı hem fucuru ilham edene yemin olsun ki diyor, kim kalbini ihlas ederse, ıslah ederse kurtuluşa ermiştir diyor Allah Azze ve Celle. Yani hem iyiliği hem de kötülüğü bize ilham eden, öğreten kim? Allah. Öyleyse kalbimizde hem günaha karşı meyil var, hem de hayra karşı ne var? Bir meyil var. Bununla birlikte hayra meyledersen, et parçasını düzeltirsen, bu seni bütün günahlardan ne yapar? Alıkoyar ve o et parçası düzeldi mi bütün azalar ne yapar? Düzelir. Ama o et parçası bozulursa bütün azalar bozulur. Bugün bakın yaşamış olduğumuz ortama, yalan, iftira, zina, hırsızlık, zulüm, küfretme nerede? Had safhada. Allah korkusu gitmiş. Günah işleme, günah olarak insanların nazarında ne yapmış? Gitmiş. Artık önemsenen, bezimsenen bir şey kalmamış ve günümüzde fuhşiyat sanki azgın dalgalar gibi öyle hale gelmiş ki bugün çok rahatlıkla insanlar hiç utanmadan, sıkılmadan evli, barklı, bekar, genç, yaşlı fuhuşta ne olmuş? Pirifane haline gelmiş. Öyleyse kardeşlerim, günah işleyenin başına gelecek akıbeti, varacak yeri ne yapmamız, düşünmemiz gerekir. Ölümü çok çok çok hatırlamamız gerekir ki bu bizi günahlardan ne yapsın? Bakın Araf suresinde bir ayet-i kerime var. 204 Allah-u Alem yanlış hatırlamıyorsam. Bir sahabe her gün namaza çıktığında dünyalık güzel bir kadın önüne çıkıyor. Her gün zinaya davet ediyor. Sahabe yaklaşmıyor. Bir gün kadının dediğine icabet ediyor. Kadının dört bacağının arasına girdiğinde bayılıyor. Allah korkusundan. Sonra ayıkıyor. Allah korkusundan ölüyor. Ve bunun üzerine ayet iniyor. Şeytanın ivasına aldanıp sonra Allah'ı hatırlayan insanlardan bahsediyor Allah Azze ve Celle. Allah korkusu galebe çalıyor da Rabb'ı tercih ediyor. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Yani şeytan insanı her ne kadar yoldan çıkarmaya çalışsa da ahiret hatırlandığında, ölüm hatırladığında, Allah'a hesap hatırlanıldığında insan aklını ne yapar? Başına devşirir. Evet. Ölümü sıkça ne yapmamız, hatırlamamız lazım ki aleyhissalatü vesselam bize tavsiyelerinden bir tanesi de neydi? Ben size diyor daha önce kabirleri ziyaret etmenizi yasaklamıştım. Niye? İslam'ın ilk başında hep kabir yerleri neydi? Putperest yerleri. Kabirlere ne yapılıyordu? Tapılıyordu. Ama tevhid bir nebze o zaman öğretilince aleyhissalatü vesselam artık kabirleri ziyaret edin. Oralar size ne yapar? Ölümü, ahireti hatırlatır diyerek kabirleri ziyaret etmeyi bize ne yapmıştır? Tavsiye etmiştir. Var mı kabir ziyaret eden? Yok. Gene bidat olarak ziyaret var. Ne zaman? Arife günü ikindiden sonra herkes giyinir, kuşanır. Doğru kabirlere bir giderler. İki güllü Yasin, iki gülsüz Yasin okurlar. Tamam. Ya da bayram namazını kılar. Doğru kabire, yani ikindide gidemeyen bir gün önce Arife'de bayram namazından sonra ne yapar? Gider. Bu işte bizdeki kabir ziyareti bu. Ne oldu? İşte anam babama gittim, iki de Yasin okudum, üfürdüm, çıktım geldim. Ölümü mü hatırladı? Ya. Ahireti mi hatırladı? Ya. Gitmedi demesinler diye utanma, bela, soruya ne yapar? Gider. Önce onlarla bir bayram başlar. Böyle bir kabir ziyareti yok kardeşler. Kabirlere gidin. Orası diyor size ahireti hatırlatır. Ömer gibi gidin. Osman gibi gidin. Ali gibi gidin. Niye sakalların ıslanıyor? Kabir diyor ahiret duraklarında ilk duraktır diyor. Buradan geçen her yerden geçer. Rabbim bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Başka, yatağa düşmüş bir insanı, hastayı ziyaret etmek. Böyle WhatsApp'tan falan, işte Allah şifa versin mesajlarıyla falan değil. Birebir. Hasta olan birinin yanına gidip de ona böyle moral verme, selam vermeyle bir mesaj atma, telefon etme aynı şey. Aynı şeyler değil. Onu bırak, kendine bak. Hasta olan bir insanı ziyarete gittiğinde aklına ilk gelecek ahirettir. Adamın saati gitmiş. Belki can çekişiyor. Belki kötürüm. Belki yatalak. Sıkıntı içinde sen de orada ne yapacaksın? Ölümü hatırlayacaksın. Çünkü hasta ölümün ilk ayağıdır. Sonra bu sebeple etrafımızdaki hastaları ya da hastanedeki insanları ziyaret edeceğiz. Bugün hastanedeydim, acilde birinin topuğuna bir carcır sıkmışlar herhalde. Aslında fazla da bir şey yok. Her tarafında jilet var adamın. Ana diyor, kendine iyi bak. Ben diyor buradan çıktım mı diyor, onlar benim ayağımı aldı, ben de onlardan birini alacağım diyor. Daha gözü doymamış belada. Ayağına sıkmışlar. Bir carcun mermiymiş. Daha bas bas bağırıyor. Çıkar çıkmaz onlardan birini öldüreceğim diyor. Her tarafta jilet ha. Her tarafı böyle atmış böyle. Neyse bunu ameliyata aldılar. Hemen. Şimdi o ameliyata girince bir grup geldi. Herkese böyle bakıyor. Beni de çevirdiler şöyle bak. Hası mı arıyorlar? Onun Kur'an'ı arıyorlar ha. Oraya gel. Onlardan da bir kısım varmış hastanede. Ondan sonra bir üç kişi orada bir tanesine serum verilmiş. Kadın tekerlekli sandalyede gelmiş olayı anlatıyor birisi. Diyor ki bütün suç oğlunun diyor. Bak diyor ortalığı karıştırmayın diyor. Kendi geldi diyor. Adamlar diyor gene diyor bacağına sıktı ki defolsun gitsin bela başımızdan diyor. Ya vurmadılar bak istese öldürürlerdi diyor. Oğluna mukayyet ol diyor. Ama kadın da biraz cazgır biraz şey. Yani demek istediğim ölüm insanları artık korkutmuyor. Yani ölümden insanlar korkmaz hale gelmiş. Niye? Ahiret inancı kalmamış. Allah'a kavuşmak kalmamış. Hesap inancı ne yapmış? Bitmiş. Ya bakın açın Kur'an'a. Kim kimi kasten öldürürse bedi cehennemde ayet yok mu kardeşim? Ya sen cehenneme girmeye meraklı mısın? Veyahut İslam'da diyet var, kefaret var ama buna rağmen sen birini öldürmüşsen, Müslüman olduğun halde karşıdaki de diyeti kabul etmemişse sen onun karşılığında öldürüleceksin, hayatını kaybedeceksin. Öyleyse ölümü tefekkür edelim, ahireti hatırlayalım, hastalarımızı ziyaret edelim. Yine kainatın işleyişi üzerinde şöyle bir düşünelim kardeşlerim, tefekkür edelim. Geceyle gündüzün gittiğine, Allah'ın gökten indirmiş olduğu rızka, ölümden sonra hayatın tekrar dirileceğini, rüzgarların değişik yönden esmesine, yani bunun akıllı insanlar için birçok neyi vardır? Dersler vardır. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Rabbim bizleri ölümü hatırlayan, ahiret için salih ameller için işleyen hayırlı işlerde bulunan onlarla kendini meşgul eden samimi kullardan eylesin. Kardeşlerim şer ehli çok. Şerle uğraşan da çok. Birbiriyle kavga etmeyi seven, kusan eden insanlarla, birbirine iftira eden insanlarla uğraşan çok. Siz onlardan olmayın. hayırlı insanlar olun. Elbette insanlara sataşanlar çıkacak. Elbette ki arayı bölen nifak ehli çıkacak. Veyahut Allah Azze ve Celle'nin dediği gibi yeryüzünde bozgunculuk yapmayın dediklerinde onlar ne de? Asıl bozguncu sizsiniz. Diyen insanlar ne yapacak? Çıkacak. Aldırış etmeyin. Allah'ın da bir mekri, bir tuzağı var. O da nedir? Ahirette kim ne yaparsa karşılığını görecek. O münafıklar secde etmeye kalktıkça sırtının üzerinde geriye ne yapacak? Düşecek. Allah Azze ve Celle bizleri o duruma düşüren insanlardan eylemesin. Hakkı hak bilip hakka tabi olan, batılı batıl bilip ondan uzak duran samimi kullardan eylesin. Sübhaneke Allahümme ve bihamdike eşheden la ilahe illa ente estağfurike ve etvedilir. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.